nie komputera. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 16. To program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk, Piotr Łodej. Witamy. Dziś poniedziałek, 7 dzień października. A jako, że minęła 16, czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Odpowiedzi na dodatkowe pytania były niewystarczające. Będzie drugie wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego, kandydata na komisarza rolnictwa. Amerykański ambasador w Warszawie zdradza szczegóły. Bez wiz do Stanów Zjednoczonych polecimy najpóźniej 1 stycznia. Na warszawskich Powązkach rodzina, przyjaciele i wielbiciele talentu pożegnali Jana Kobuszewskiego. Będzie drugie wysłuchanie kandydata na komisarza Janusza Wojciechowskiego. Tak zdecydowali koordynatorzy grup politycznych z Komisji Rolnictwa. Odpowiedzi na dodatkowe pytania, które przysłał polski kandydat, nie usatysfakcjonowały europosłów. Ale wcześniej mówiło się, że deputowani będą chcieli po raz drugi wysłuchać Janusza Wojciechowskiego. O terminie zdecydują przewodniczący frakcji politycznych. Najpóźniej od 1 stycznia przyszłego roku będziemy mogli podróżować bez wiz do Stanów Zjednoczonych. Już w piątek wieczorem prezydent Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone nominowały Polskę do programu ruchu bezwizowego. Dziś amerykańska ambasador w Warszawie, Georgette Mosbacher, ujawniła więcej szczegółów. Jestem pewna, że dokonamy tego najpóźniej do końca roku, być może wcześniej, ale ja nie lubię obiecywać rzeczy, których nie jestem całkowicie pewna, więc zrobimy to do końca roku. Tym samym 2020 będzie rokiem, w którym Polacy będą podróżować między Polską a Stanami Zjednoczonymi bez wiz. Ambasador wyjaśniła, że chodzi przede wszystkim o przygotowanie systemów komputerowych oraz o inne procedury administracyjne. Kluczowe rozmowy na temat przyszłości polskiej gospodarki toczą się w Jasionce pod Rzeszowem. Pod patronatem Polskiego Radia trwa tam kongres 590. Bierze w nim udział kilka tysięcy osób. Politycy, przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, o czym teraz rozmawiają eksperci? Debaty odbywają się równocześnie w ramach kilku ścieżek tematycznych, a te dotyczą niemal wszystkich gałęzi gospodarki. Nie tylko tych kluczowych, jak handel czy usługi, ale też dotyczą elektromobilności czy rynku gier komputerowych. Nie brakuje też zagadnień międzynarodowych. Przed chwilą zakończyła się debata o roli Polski w inicjatywie Trójmorza. Minister finansów Jerzy Kwieciński mówił, że Polska jest postrzegana jako lider inicjatywy. W tej chwili oczekuje się, że to Polska będzie wspierała inne kraje. To wspieranie polega na tym, żeby się wzajemnie organizować do wspólnych przedsięwzięć. W Jasionce o rozwoju na rynkach krajów Trójmorza mówił m.in. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. W przeciągu 2 lat zwiększyliśmy około 40 stacji i nadal planujemy robić ekspansję i nadal robimy ją choćby na rynku słowackim. W kongresie 590 biorą udział nie tylko przedstawiciele spółek Skarbu Państwa, ale też mali i średni przedsiębiorcy. W sumie do Jasionki przyjechało 6 tysięcy osób. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. W stołecznym ratuszu trwa kontrola wypłat pieniędzy z programu 500+. Prowadzi ją Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Nie wszyscy zainteresowani dostali świadczenia na czas, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski winą za problemy z wypłatą świadczeń obarcza rząd. Pieniądze zostały przekazane miastu we właściwym czasie, dlatego konieczna jest kontrola, tłumaczy wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Bo nie powinno być tak, że w takim programie, który jest dość prostym programem, nieskomplikowanym, z żadnymi jakimiś progami, są dzisiaj zacięcia w największym mieście w Polsce, w stolicy kraju, dlatego to muszę wyjaśnić. A też nie chodzi o to, żeby robić jakąś pobieżną kontrolę, tylko żeby pogłębić tę kontrolę. Ostatnia transza pieniędzy na 500+ w Warszawie została przekazana 26 września. Artyści, rodzina, przyjaciele oraz wielbiciele talentu pożegnali na warszawskich Powązkach Jana Kobuszewskiego. Wspominali go jako osobę wyjątkową. Zawsze pomagał, pełen uśmiechu, życzliwości. Naprawdę był wyjątkowy. Pod każdym względem, pełen uśmiechu, cudowny. Młodych aktorów świetnie przyjmował w teatrze, ponieważ moja córka również pracowała w teatrze i jak przychodziła na spektakl, to szła do niego i zawsze jej wiązał krawacik. Mama była jego wielbicielką moja od lat. No i te jego wspaniałe role w tych komediowych filmach alternatywy, czy w 40-latku, czy kabarecik Olgi Lipińskiej, no to po prostu wspaniałe role. Dlatego wzruszenie jest ogromne. Jan Kobuszewski zagrał w kilkudziesięciu filmach i wystąpił w ponad 2000 programów rozrywkowych. W naszej pamięci pozostaną jego role w komediach Stanisława Barei czy występy w kabarecie starszych panów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po porannych rozpogodzeniach było pochmurno, w wielu miejscach dziś popadał deszcz, na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem oraz krupa śnieżna, no i chłodno, bo było od 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 10 na zachodzie, południowym zachodzie oraz nad morzem. W nocy na północnym wschodzie, na wybrzeżu i Pomorzu możliwe rozpogodzenia, poza tym przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem i tu znów pojawia się krupa śnieżna. Coraz chłodniej nocą dziś od minus 4 stopni na Pogórzu, plus 1 w centrum kraju do plus 5 nad morzem. A jutro rano w miarę pogodnie, choć w ciągu dnia od zachodu po środkowy wschód będzie padał deszcz. Rozpogodzenie możliwe na północnym zachodzie jutro wieczorem. A wiatr umiarkowany i dość silny. Nad morzem porywisty do 55, w Karpatach do 80, w Sudetach do 90 km na godzinę. Od zachodu stopniowo zacznie napływać powietrze polarne morskie. Jutro w dzień od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 13 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując energooszczędną wąską pralkę Beko o załadunku 6 kg oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej wrócimy do słów Lecha Wałęsy, który na konwencji KO tak nazwał Kornela Morawieckiego. Zdrajca. Taka jest prawda. Wybaczamy mu to. Słowa byłego prezydenta wywołały falę komentarzy i o tym za chwilę te słowa podzieliły, a tymczasem wielu polityków i hierarchów kościelnych wzywa do zgody narodowej. Co nas dzieli? Nawet w rodzinach często się zdarza, że ludzie się ze sobą kłócą wśród bardzo dobrych znajomych. Tak, i znam też takie przypadki, że ludzie często po prostu przestają się odzywać do siebie całkowicie, nawet jeżeli chodzi o rodziny. Ale kłócą się o co? No, że każdy ma inne poglądy polityczne. Potrafią być w drobnych sprawach, złośliwi, na złość. Ten tak, to ja inaczej. A zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Czy zgoda narodowa jest jeszcze możliwa? O tym przed 17. No i właśnie, jak to jest między nami, sąsiadami? Mam sąsiadkę i ta pani okrawa wszystkie skórki na pieczywie. Ona wyrzuca te skórki na jedyny skrawek zieleni. Ona nie zrozumie, bo ona tego nie sprzątnie, będzie robiła dalej. Co nam przeszkadza, a co nas cieszy? No, pewnie wyniki polskich sportowców, choć niedosyt pozostaje. Polacy wracają z lekkoatletycznych mistrzostw świata. Z 6 medalami wczoraj brąz w biegu na 1500 metrów wywalczył Marcin Lewandowski. Zawsze mówiłem to, że jestem typem turniejowca, rozkręcam się z biegu na bieg i to nie były puste słowa. Cieszę się, że po raz kolejny je potwierdziłem. No i kosmos, to jest po prostu niesamowite. Mój 6 finał Mistrzostw Świata, w końcu wracam z medalem. Nie tylko na temat sytuacji polskiej lekkoatletyki, ale także o tym, na co czekaliśmy wiele lat. W końcu doczekaliśmy się 3. żużlowego Mistrza Świata z Polski. Za kilka minut rozmowa Patrycjusza Wyżgi z ministrem sportu Witoldem Bańką. Panowie są na kongresie 590 w podrzeszowskiej Jasionce. Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny otrzyma w tym roku 3 naukowców. Dziś ją znano. To jest bardzo zasłużony Nobel. Mówimy o opisie zjawisk, procesów fizjologicznych, które już znamy od dawna, ale dopiero teraz zaczynamy rozumieć, dlaczego ma to takie znaczenie dla praktyki. Nagroda potocznie nazywana Noblem z medycyny została przyznana dziś za odkrycia dotyczące tego, jak komórki dopasowują się do dostępnego im tlenu. Wyjaśnimy także i te kwestie, a przynajmniej spróbujemy. W popołudniowej audycji, także przed godziną 19, reportaż. Potężni ludzie, po prostu też jacyś widać wysportowani, mówią szacunek, panowie, to co robicie jest niesamowite. To tak podnosi i od razu człowiek się czuje, że gdzieś tam mu skrzydła rosną. Polska reprezentacja w futbolu za rok powalczy o zwycięstwo w Mistrzostwach Europy, które odbędą się w Krakowie. Panowie właśnie rozpoczynają długie przygotowania. Reportaż Kwadrans przed godziną 19. To i więcej w popołudniowej audycji. Zapraszamy, a tymczasem... Zapraszamy

jesień w kalendarzu, jesień za oknami, a w naszej piosence dnia lato i Żurkowski. 15,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. To był zdrajca, tak o zmarłym w zeszłym tygodniu marszałku seniorze Kornelu Morawieckim mówił wczoraj podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej Lech Wałęsa. Wypowiedź byłego prezydenta spotkała się z ogromną falą krytyki. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakich dokładnie słów użył były prezydent? Burzę wywołały te oto słowa wypowiedziane, przypomnijmy, przez Lecha Wałęsę dokładnie dzień po pogrzebie Kornela Morawieckiego. Co oni z niego robią bohatera, a on w środku. Stan wojenny. Atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada solidarność walczącą. Co to było? Zdrada, proszę panów. Zdrajca. Taka jest prawda. Wybaczamy mu to. Dlaczego o tym nie mówiłem? Po co? Wiedziałem, że on sobie nie nakozaczy, on się nie za dużo potrafi i nic nie zrobi, więc olaliśmy to. Jak słyszeliśmy, zebrani na konwencji goście na czele z Grzegorzem Schetyną i Małgorzatą Kidawą-Błońską nagrodzili wystąpienie byłego prezydenta brawami. Za to w mediach społecznościowych słowa byłego prezydenta spotkały się z ogromną krytyką i nie chodziło wyłącznie o treść wypowiedzi Lecha Wałęsy, ale też moment, w którym padły te słowa. Z kolei premier Mateusz Morawiecki tak odniósł się do słów na temat swojego zmarłego ojca. Więcej te słowa świadczą o Lechu Wałęsie i wszystko o nim mówią, a nic nie mówią o moim ojcu. Ja mam bardzo swoje określone zdanie na temat pana Lecha Wałęsy od wielu lat i ogromnie ubolewam, że na początku lat 90. nie przyznał się do tego, że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, bo myślę, że jako naród, ja na pewno, wybaczyłbym jemu, wszyscy byśmy jemu wybaczyli i historia Polski mogłaby się dużo, dużo lepiej potoczyć. Kornela Morawieckiego broni też Adam Borowski, były opozycjonista i członek Solidarności Walczącej, startujący w wyborach parlamentarnych z listy Prawa i Sprawiedliwości. Kornel nikogo nie zdradzał. Kornel nigdy się nie złamał. I opowiadanie, że w środku stanu wojennego on zakładał Solidarność Walczącą i to jest dowód zdrady. Kornel założył Solidarność Walczącą właśnie do walki z komunistami, a nie przeciw Solidarności. Lech Wałęsa podpisał współpracę z SB i donosił na swoich kolegów. Kornel wygrał. Co by Lech nie powiedział, to Kornel wygrał. Słowa Lecha Wałęsy nie spodobały się też wielu politykom Platformy Obywatelskiej. Odciął się od nich m.in. lider PO Grzegorz Schetyna, choć przyznał, że niedzielne wystąpienie byłego prezydenta nie było w całości złe. Inne mam zdanie w sprawie Kornela Morawieckiego. Byłem członkiem Solidarności Walczącej i nie zgadzam się z tym, co powiedział. Natomiast mówił także wiele innych rzeczy i bardziej do siebie biorę to, co wskazywał jako rzeczy, które powinniśmy skorygować w naszym programie i w naszych aktywnościach. Od słów Lecha Wałęsy odciął się też były minister obrony w rządzie PO Tomasz Siemoniak, dziś szef klubu tej partii. Można bić Lechowi Wałęsie brawo za życiorys, za to, co zrobił w sierpniu 80 roku, za to, co zrobił pod koniec lat 80. Natomiast to były złe słowa, niepotrzebne słowa. Nie podzielam takiej opinii. Uważam, że Kornel Morawiecki był bohaterem. Zawsze miał ten urok pewnej nieprzewidywalności Lech Wałęsa. Ja też uważam, że wypowiedź nie powinna przekreślać pewnych całości. Jednak Adam Borowski postawę polityków PO przyjmuje z dystansem i podkreśla, że zaraz po wystąpieniu Lecha Wałęsy ci, którzy dziś krytykują słowa byłego prezydenta, nagradzali je oklaskami. Ja rozumiem, że nie są w stanie upilnować Lecha Wałęsy, okiełznać jego języka, ale jeśli już coś takiego powie, to przecież można nie bić brawą. Ja rozumiem, że mogli go nie krytykować w wystąpieniach publicznych tam na miejscu, bo był gościem, natomiast nie musieli bić brawą. Wszystkie potem tłumaczenia są tylko i wyłącznie hipokryzją. A słowa Lecha Wałęsy o świętej pamięci Kornelu Morawieckim skrytykował też Bronisław Komorowski oraz syn byłego prezydenta Jarosław Wałęsa, który stwierdził, że to nie był dobry moment, by określać rzeczy w taki sposób. To był błąd ojca. Komentarze po słowach byłego prezydenta, które wywołały kolejne fale komentarzy, zebrał Mariusz Krzemiński. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 20 minut po 16. Niczego nie doradza, niczego nie odradza. Nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo posłuszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Go, go, gi, go, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść zładną głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Głos wewnętrzny i król, 23 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Na tegorocznym kongresie 590 mówi się nie tylko o gospodarce. Goście dyskutują także o sporcie. Nic więc dziwnego, że w Jasionce pod Rzeszowem można dziś spotkać ministra sportu i turystyki. O sukcesach w lekkoatletyce i w żużlu z ministrem Witoldem Bańką rozmawiał Patrycjusz Wyszga. Jakie emocje panu towarzyszyły podczas tego weekendu? No to był piękny weekend dla polskiego sportu, to prawda. Medale naszej królowej sportu emocjonujące, szczególnie ten ostatni dzień, gdzie Marcin Lewandowski, nasze aniołki Matusińskiego, czyli piękne nasze 400 metrówki. No, nie będę obiektywny jako były lekkoatleta, mówiąc o tym, jak wspaniałe emocje wywołuje we mnie królowa sportu, ale myślę także we wszystkich kibicach zawsze, kiedy biało-czerwoni wygrywają, to są naprawdę niesamowite emocje. Oczywiście też Bartosz Zmarzlik, nasz mistrz świata, indywidualny mistrz świata na żużlu. Kolejny historyczny wielki sukces. O żużlu, jeśli pan pozwoli, za chwilę jeden z aniołków powiedział, wszystko w tym biegu poszło jak po sznurku. No tak, te dziewczyny są naprawdę niesamowicie profesjonalne, dobrze przygotowane, dobrze prowadzone przez Olka Matusińskiego, przez trenera Matusińskiego i to widać, ale też no Marcin Lewandowski, no to też był fantastyczny bieg, fantastyczny bieg. Nie wiem, czy pan się zgodzi, o tym mówią zawodnicy, o tym mówią także komentatorzy, to był niezwykle wysoki poziom mistrzostw świata, właściwie takich do tej pory nie było. To prawda, no to były specyficzne mistrzostwa świata z racji także tego, że były rozgrywane właśnie w październiku, czyli de facto to już jest okres roztrenowania standardowo i przygotować szczyt formy na październik jest niezwykle trudno, więc ten wynikowy poziom naprawdę robił wrażenie. Sporo rekordów świata, ale także rekordy Polski, bo i Marcin i 400 metrówki wczoraj pobili rekordy Polski, więc no, bardzo ciekawe z perspektywy kilku miesięcy do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, bo przypomnę, w lipcu przyszłego roku Igrzyska w Tokio, no to naprawdę ciekawe doświadczenie dla naszych reprezentantów. Fantastycznie zawodnicy trafili z formą. No właśnie, czego się pan spodziewa na Igrzyskach Olimpijskich, bo teraz wszystkie oczy w tę stronę zwrócone. Naturalnie Igrzyska Olimpijskie rządzą się swoimi prawami, natomiast obserwując, skrzętnie notując medale Mistrzostw Świata, które są takim najlepszym odzwierciedleniem, no to wygląda bardzo ciekawie, dlatego że mamy 6 medali w lekkiej atletyce, mamy 4 medale w kajakarstwie i 4 w wioślarstwie w tych konkurencjach olimpijskich, więc można powiedzieć 14 medali mamy Mistrzostw Świata tylko w tych trzech dyscyplinach. Do tego dochodzi koszykówka 3x3, Julia Kowalczyk w judo, Mateusz Rudych w kolarstwie, siatkarze, którzy naturalnie w tym roku nie mieli przecież Mistrzostw Świata. No i jeszcze kilka niespodzianek, więc tak z perspektywy prognoz przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio może być naprawdę bardzo dobrze. Natomiast no nie zapominajmy, no to jest sport. Sport rządzi się swoimi prawami, więc no te Igrzyska na pewno będą trudne, ale mam nadzieję, że biało-czerwoni nie zawiodą. Pięknymi prawami rządził się także sport na stadionie w Toruniu. Jako człowiek, który pochodzi z miasta, w którym Żużel królował, serdecznie pozdrawiam Grudziądz. Nie mogę nie zapytać, panie ministrze, o ten sukces. To taki trzeci w historii polskiego żużla. Tak, no i to świadczy o jego wyjątkowości. Długo też czekaliśmy na kolejnych następców naszych wielkich mistrzów na czele z Tomkiem Golobem. I myślę, że ten sukces Bartosza Zmarzlika naprawdę był potrzebny wszystkim fanom żużla w Polsce. Indywidualne Mistrzostwo Świata na żużlu to jest coś, to jest przecież trzeci zawodnik, który ten tytuł w historii całej dyscypliny sportu w Polsce zdobywał. I no na pewno piękna historia, tym bardziej też, że w Toruniu. Znaczy to jest też wyjątkowy zawodnik, dlatego że jest niesamowicie skromny i to jest sportowiec, to jest żużlowiec, o którym właśnie można powiedzieć, że ta jego skromność podbija serca kibiców amatorów żużla. W dodatku człowiek z potężnym potencjałem, to jest człowiek bardzo młody, 24-latek dopiero, przed nim wielka kariera. To prawda, wiele lat ścigania się przed Bartoszem i to jest chyba też dobry prognostyk w ogóle dla żużla. Zawsze sukces napędza zainteresowanie, też pcha kolejnych zawodników czy młodzież do uprawiania sportu, więc myślę, że to też będzie taki kolejny motor napędowy, że potomku Golobie pojawił się, właściwie pojawi się, no już jest, ale mamy kolejnego wspaniałego idola. Minister sportu Witold Bańka z Kongresu 590 w Rzeszowie. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Z ministrem sportu rozmawiał Patrycjusz Wyżga na Kongres 590 do podrzeszowskiej Jasionki. Jeszcze wrócimy dziś w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki kilkukrotnie. Ciekaw jestem, co wywołało większe, bardziej pozytywne emocje. Czy żużel, czy lekkoatletyka podczas tego weekendu i tegorocznych zawodów. zd3@polskieradio.pl 2273 oraz 71335. Historia jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich bedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Litości, mój panie, litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśninie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Autopromocja. Sama trąba jest w ogóle przefantastycznym kawałkiem słonia, bo jest dość skomplikowana konstrukcyjnie. Jest duża, a równocześnie jest bardzo precyzyjna. Słoń jest w stanie tą trąbą, jak tylko ma ochotę, wyrwać pojedyncze źdźbło trawy. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Autopromocja. To już prawie 16:30.

zmarzło i o tym także w prognozie pogody mówiliśmy. Te noce już z przymrozkami. Dziś było minus 4 na Podgórzu i tyle też podobnie będzie tej nocy. Plus 1 w centrum, ledwie do plus 5 nad morzem. Marzniemy, zdaje się, nie tylko my. W minionym tygodniu wstawiłem do altany w ogrodzie taki przenośny, drewniany hotel dla Jerzy. Zainteresowanie losem Jerzy wyraził pan redaktor Piotr Łodej, za co ma u mnie i u Jerzy duży plus z plusem. I w związku z tym melduję, że w sobotę na niedzielę połowa apartamentu w tym hotelu została zasiedlona. Czekam na resztę Jerzy. No tak, tak, panie Adamie, to historia z ubiegłego tygodnia. Pamiętam, pamiętam. Pan Jerzy, przepraszam, pan Adam, bardzo serdecznie dziękujemy. Czekamy na kolejne telefony. 2 2 7 3 71335 zd3@polskieradio.pl. A tu w piosence Deszcz. Przez świat głębokich wydm, przez zawieszony pył, popękanych stóp i obolałych nóg, nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak drogi smadny, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę podaj mi, kiedy skoczy w ogień, i na pustyni w mojej głowie, kiedy bez siły padnę na sami na bój mnie, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz. Przez mrok tysiące dróg przerobiliśmy bez snu. Minęliśmy już granice naszych głów, umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. Pan Sosnowski wywołał deszcz. Jeśli tak, jeśli są utrudnienia na drodze, prosimy o sygnały. Będziemy mogli ostrzegać pozostałych zmotoryzowanych. A właśnie jeszcze a propos, nie warunków na drodze, ale prognozy pogody. Nasz radiowy poeta, pan Janek, napisał: znam wierszyk o krupie, ale nie będę go cytował. Zgoda, panie Janku, tego się trzymajmy. Podzieleni, czy może różniący się jak każde inne społeczeństwo? Jacy są Polacy? Czy jest szansa, by podziały choćby tylko odrobinę zniwelować? Pytamy, bo do zgody zachęcają politycy, choćby premier, który podczas sobotniego pogrzebu swojego ojca, Kornela Morawieckiego, odwoływał się do jego niezrealizowanego marzenia. chciałeś, żeby w najważniejszych sprawach Polacy mogli, potrafili ze sobą rozmawiać. Lepiej niż do tej pory. Ten duch jedności chciałeś, żeby przyświecał naszym marzeniom, naszym działaniom. Zostawiłeś nas z tym zadaniem. Wszyscy mówią dookoła, że nasze społeczeństwo bardzo się podzieliło. Czy pani na co dzień tego doświadcza w życiu? Tak. Nawet w rodzinach często się zdarza, że ludzie się ze sobą kłócą wśród bardzo dobrych znajomych. Politycy z jednej strony nawołują do zgody. Profesor Mirosława Grabowska, socjolog i szefowa Centrum Badania Opinii Społecznej. Ale z drugiej strony ten konflikt no, w pewnym sensie, ja bym powiedziała, nawet hołubią, ponieważ na nim dwie najpoważniejsze siły polityczne raczej zyskują niż tracą. Ludzie często po prostu przestają się odzywać do siebie całkowicie, nawet jeżeli chodzi o rodziny. Ale kłócą się o co? No, że każdy ma inne poglądy polityczne. Potrafią być w drobnych sprawach, złośliwi, na złość. Ten tak, to ja inaczej. Jeden jest za 500+, drugi nie jest za 500+, i to dużą agresję to wzbudza. Ten podział ma charakter zarówno społeczny, jak i powiedziałabym ideowy i światopoglądowy. To są różnice klasowo-warstwowe, zdecydowanie ideowe, których kiedyś nie było. To nie jest coś, co przeminie jak odra w wieku dziecięcym. No to jest coś, co trzeba będzie w trudzie i znoju zabudowywać. To na pewno nie będzie łatwe. Nie jest to możliwe przy obecnym liderach. Ja sądzę, że tutaj zmiana pokoleniowa. Profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Byłaby takim czynnikiem i prawdopodobnie będzie takim czynnikiem, który spowoduje osłabienie się tego konfliktu i zastąpienie go takim konfliktem bardziej instrumentalno-racjonalnym, o tak bym to określił. Zamiast walki o unicestwienie, zaoferujmy normalną walkę, tak jak w demokracji, rywalizację wyborczą. Jesteśmy narodem bardzo walecznym, mamy piękną historię i powinniśmy z tego być dumni, a nie dzielić się. Wydaje mi się, że ludzie nie chcą do tego porozumienia dojść, tylko każdy chce, żeby jego racja była na wierzchu. My musimy ze sobą być. Co, mamy się rozlecieć z powodu? Nie, no aż tak głęboko to nie poszło? Nie, skądże. Bardzo dobrze służy pomniejszaniu, czy wręcz zasypywaniu tego typu podziałów wspólny cel, czy wspólne cele. No ale niestety o to jest także bardzo trudno. Takie kwestie jak polityka międzynarodowa, jak na przykład program dla służby zdrowia. Sformułowanie takich pól, takich obszarów, które nie podlegałyby partyjnej, codziennej, w gruncie rzeczy codziennej rywalizacji, konfrontacji, no mogłoby pomóc ten podział, czy te podziały przynajmniej zredukować. To, co na pewno nas Polaków jednoczy, to sport, czyli przeżywanie ważnych imprez sportowych, występy reprezentacji. Niestety także klęski żywiołowe, jak ta wielka powódź z 1997 roku. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. No właśnie, co nas jednoczy, co nas może jednoczyć? Tak sobie myślę, że akcje charytatywne, te, które odbywają się na przykład raz w roku. I wanna keep Melancholia i Mazowiecki Porter. Nowe nagranie w Trójce. Za 13 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wyznaczyła swoim mieszkańcom godziny, w których mogą hałasować. Zabroniła też palenia i picia na balkonach czy zakazy. To jedyny sposób na uciążliwych sąsiadów. Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada. Mam sąsiadkę i ta pani okrawa wszystkie skórki na pieczy. Ona wyrzuca te skórki na jedyny skrawek zieleni na podwórku. No nie mogę z nią rozmawiać, bo nie mam wspólnego języka. Do drzwi sąsiada zapukaj bum bum. By ograniczyć zbędny hałas na osiedlu Podwawelskim w Krakowie, spółdzielnia mieszkaniowa ustaliła szczegółowy regulamin. Czytamy w nim między innymi: używanie w mieszkaniu narzędzi i urządzeń wywołujących hałas, np. wiertarek, pił, pralek i sprzętu AGD, dozwolone jest od poniedziałku do piątku od 7 do 19 oraz w soboty od 8 do 16. Zabrania się palenia papierosów oraz picia alkoholu na balkonie. Dzieci z kolei powinny bawić się w wyznaczonych do tego miejscach, na placach zabaw i boiskach. Akurat mi prywatnie przeszkadza, jeśli sąsiad pali na piętro niżej, bo wtedy mieszkam ja wyżej, dym mi, że tak powiem, zalatuje na górę. Ale jeżeli jakoś to robi ukradkiem, to niekoniecznie, albo, że tak powiem, jakoś to dostosowuje. Patrzy, jak jest wiatr, na przykład prawo, lewo, można to jakoś dostosować. Wielu sąsiadów swoich po prostu nie znam. Czyli pan ich nie widzi, ale słyszy? Nie widzę, ale słyszę. Te relacje z sąsiadami są często dużo bardziej płytkie, opierają się na znawkowym dzień dobry. Psycholog Krzysztof Kosy. Dawniej zapraszaliśmy się wzajemnie na różnego rodzaju imprezy, urodziny, imieniny, wydarzenia. Teraz często jest tak, że od sąsiadów nie oczekujemy pomocy, a bardziej po prostu świętego spokoju. Sąsiadów lubię pomocnych, takich, którzy mówią dzień dobry i którzy lubią mojego psa. A nie chciałbym mieć takich, co to by za bardzo przesadzali, wie pani, z dzwonieniem, bo pewne służby, każdy się musi czasem pobawić. My nie musimy mieć relacji z sąsiadami. Rzeczywiście to jakoś nie jest obowiązkowe. Psychoterapeuta Olga Kłoda-Krajewska. Ważne, żeby po prostu mieć relacje z ludźmi zdrowe, dobre dla nas. Natomiast być może jakoś zwiększa się nasze poczucie bezpieczeństwa w miejscu, w którym mieszkamy, jeżeli dookoła siebie mamy osoby, które na przykład znamy, którym wiemy, że w jakiś sposób możemy zaufać. Idealny sąsiad. Na pewno taki, na którego mogę liczyć, jeśli potrzebuję pomocy. Nie odmawia tej pomocy. Stara się, jeśli sam nie może, to coś wymyśleć. Taki, który na kawę wpadnie? Na przykład. Dokładnie. Oj, teraz do końca dnia będę nucił, jak dobrze mieć sąsiada, ale zdaje się, że chyba słabo znamy tych sąsiadów, albo jak się przeprowadzamy, to już w ogóle się nie poznajemy. O sposób na uciążliwego sąsiada pytała Monika Suszek. Mnie najbardziej zainteresowały te godziny, w których można hałasować. Nie, żebym jakoś specjalnie lubił, ale chyba każdemu może się zdarzyć. Zdaje się, że u pana będzie głośno. Wskoczyłem właśnie w samochód, jadę do Krakowa na koncert Sisters of Mercy. Nie wiem totalnie, co się działo wczoraj we Wrocławiu, pewnie było fajnie. Nie wiem, może coś powiecie na antenie na ten temat, jeżeli było, to przepraszam. No i oczywiście pozdrowienia dla wszystkich, którzy też jadą. No i mam nadzieję, że będą za mnie trzymać kciuki moja rodzina oraz państwo, ponieważ ja jeszcze pamiętam koncert w 91 we Wrocławiu. Byłem wtedy jako nastolatek. No zobaczymy, jak będzie teraz. Jestem ciekawy wrażeń po tylu latach. Ech, wspaniałych wrażeń życzymy. Będzie się działo, na pewno będzie głośno. Czekamy na relacje i podsumowanie. Już po, pod tytułem Jak było. 2 2 7 3. Proszę korzystać. ZD3@polskieradio.pl oraz 71335. Tak sobie pomyślałem, że chyba jeszcze przed godziną 17 dobrze nam wszystkim zrobi to oto nagranie. Ach, zatęskniliśmy chyba za taki takimi właśnie dźwiękami. I to też okazja do tego, by zrobić głośniej, bo to przecież przed 17, więc nie przesadzajmy. A gdyby sąsiedzi na przykład nie słuchali Trójki, no to już życzymy i państwu sąsiadom miłego 5-minutowego słuchania Grety Van Vliet.